به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، منزه شمار نام پروردگار بلند مرتبت را، همان خداوندی که آفرید و منظم کرد و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود و آن کس را که چراگاه را به وجود آورد، سپس آن را خشک و تیره قرار داد. ما به زودی قرآن را بر تو می‌خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد، مگر آن چرا خدا بخواهد که او آشکار و نهان را می‌داند. و ما تو را برای انجام هر کار خیر آماده می‌کنیم، پس تذکر ده اگر تذکر مفید باشد. و به زودی کسی که از خدا می‌ترسد متذکر می‌شود، اما بدبخت ترین افراد از آن دوری می‌گزینند، همان کسی که در آتش بزرگ وارد می‌شود، سپس در آن آتش نمی‌میرد و نه زنده می شود. به یقین کسی که پاکی جست و خود را تزکیه کرد رستگار شد و آن که نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند. ولی شما زندگی دنیا را مقدم می دارید، در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. این دستورها در کتب آسمانی پیشین نیز آمده است، در کتب ابراهیم و موسی.